Дні беларускай літаратуры ў рассіі. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў і маскоўскіх. Нашую дэлегацыю ўзначальвае Пятру Збіроўка. На ўсіх сустрэчах саліруе Лева Шанін. Тады ў модзе была песня на ягоныя словы «Как у нас во дварэ». І, адпаведна, скрозь яна выконвалася. І так яна ўелася мне, што пасля застолля на грутоўным падпітку я заспіваў. «Как у нас во дварэ, есть кабель в конуре, всех других кабелей и белей, и милей. Я гляжу под хвост, да чего ж он прост, но я все гляжу, глаз не отвожу, тра-та-та». А Шанін пабег да Броўкі, а дачыць назад Барадуліна ён хаміць. А да гэтай песні яшчэ і нашу троху паправіў. А Лева Шанін хлопае вушамі, ой, не аддай мяне маць. Броўка па-зямляцку памахаў мне пальцам і параіў не чубіцца з анарыстамі-маскоўцамі.